Üçüncü olarak da Abdullah bin Amr bin As'ın hadisi, Peygamber Efendimiz'e bir adam gelip cihatta izin almayı istemiştir. Ama Peygamber Efendimiz demiştir ki ona, senin annen baban yaşıyor mu, hayatta mı? Evet demiştir. Ve Peygamber Efendimiz demiştir ki, o zaman git onlarda cihat et, onlara hizmet etmekle cihat et. Bu hadis Müslim'dedir arkadaşlar. Bu hadis Müslim'dedir. Yani hiç şüphesiz ki ne? Bizim bildiğimiz kadarıyla yani bu hadis ne? Annenin babanın dayıp izin almak cihattan önce. İzin almak cihattan önce tabii bu şartları vardır. Bu bir. İkincisi yani ne? Nafile cihadı annene babanın veyahut da farz o ayn olmayan cihat annenin babanın hizmetinde tabii önce değildir. Yani annenin babanın hizmeti daha önceliklidir.